oszczędź 20 zł. Oferta ważna w terminie od 9 do 15 maja. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 14 maja, minęła 21. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Akcja poszukiwawcza trwa na Bałtyku. Poszukiwane są 3 osoby z załogi Kutra Rybackiego. Raport o polskich stratach wojennych poznamy we wrześniu. Prace komisji są już na finiszu. W tym serwisie sprawdzimy też, co na kolei oznacza spóźniony pociąg. Już 8 godzinę prowadzona jest na Bałtyku akcja poszukiwawcza. Jednostki Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR, Straż Graniczna oraz Lotnictwo Marynarki Wojennej szukają 3 osób z załogi Kutra Rybackiego, który zaginął w okolicach Mrzeżyna. Do tej pory wyłowiono ciało jednego rybaka. Akcję śledzi Anna Łukaszek. Kuter Świ-82 z 4 osobami na pokładzie płynął z łowiska w okolicy Niemiec. Załoga poinformowała, że wraca do macierzystego Mrzeżyna. W południe, gdy jednostka się nie pojawiła, armator powiadomił służbę o jej zaginięciu. Około 15 zlokalizowano plamę ropy i tratwę ratowniczą. Pod nią było ciało mężczyzny, mówi Rafał Gek, rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni. Było to około 3 mil morskich na północny zachód od Mrzeżyna. W tej chwili cały czas trwają poszukiwania pozostałych członków załogi. Niedawno w rejonie poszukiwań w pobliżu tratwy znaleziono bojkę od siatek rybackich. Wciąż nie wiadomo, co dokładnie wydarzyło się na morzu. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. A raport o polskich stratach wojennych jest prawie na ostatniej prostej, poinformował o tym przewodniczący zespołu od reparacji Arkadiusz Mularczyk. Wyjaśnił, że najlepszym momentem do upublicznienia raportu jest 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, którą będziemy obchodzili 1 września. Wtedy też dowiemy się, na ile zostały oszacowane wszystkie szkody wyrządzone Polsce przez Niemcy podczas II wojny światowej. Ja tylko powiem, że ta kwota ze starego raportu z 1947 roku wynosi 850 miliardów dolarów i kwota, która wyliczyliśmy, jest kwotą wyższą niż ta kwota 850 miliardów dolarów. Jak mówił Mularczyk, największą stratą dla Polski była utrata ponad 5 milionów obywateli. Drugi wielki obszar strat dotyczył drenażu finansowego Polaków. Dopiero na następnym miejscu są straty materialne, zniszczone miasta czy utracone dobra kultury. Spóźniony to spóźniony, tyle że nie na kolei. Urząd Transportu Kolejowego podał wyniki punktualności pociągów. To 93%. Jest jednak pewne ale. Tym razem punktualność liczono nową metodą. Jaką to tłumaczy Tomasz Frankowski z UTK? Za pociąg punktualny uznajemy taki, który do stacji końcowej dojechał z opóźnieniem nie większym niż 5 minut 59 sekund. A jak było wcześniej? 4 minuty 59 sekund. Niby nic, a jednak robi różnicę. Dr Ariel Ciechański z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Tak będzie mniej pociągów opóźnionych, no bo zmieniamy definicję, tak? Z 5 minut przechodzimy do 6 minut. Byłem w Japonii i tam naprawdę był pociąg opóźniony 40 sekund, bo obsługa nas przepraszała za opóźnienie. Jakie to uczucie? Nierealne w Polsce. To jest kwestia ujednolicenia i ze sposobem zbierania danych w innych państwach, ale także, żeby u nas w Polsce nie było dwóch systemów zbierania danych odnośnie punktualności. Ta metoda przez PKP PLK była wykorzystywana m.in. w rozliczeniach między zamawiającymi usługi publiczne a przewoźnikami. Dlatego też, żeby to ujednolicić, przyjęliśmy tę samą metodę. No, trudno więc porównać dane z ubiegłym rokiem i odpowiedzieć na pytanie, czy kolej jest bardziej punktualna. Można tylko powiedzieć, że największy problem z punktualnością mają pociągi PKP Intercity, a najmniejszy warszawskiej kolei dojazdowej. Fake news. Tak amerykański prezydent odpowiada na prasowe doniesienia, że planuje wysłać wojska na Bliski Wschód. Żołnierze mieliby tam być na wypadek decyzji o ataku na Iran. Co na te informacje odpowiada Donald Trump, to wie nasz korespondent Marek Wałkuski. Dziennik New York Times poinformował, że Biały Dom został zapoznany przez Pentagon z zaktualizowanymi planami odpowiedzi na potencjalny atak ze strony Iranu albo przyspieszenie przez ten kraj prac nad bronią nuklearną. Według gazety przewidują one rozlokowanie na Bliskim Wschodzie 120 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Prezydent Donald Trump odniósł się do tych doniesień podczas spotkania z dziennikarzami przed odlotem do Luizjany. Uważam, że to fake news, ale jeśli zapytacie, czy zdecydowałbym się na taki krok, to odpowiedź brzmi absolutnie tak. Na razie nie planujemy niczego takiego i mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby. Jeśli jednak zajdzie, to wyślemy znacznie liczniejsze wojska. Jak dotąd Amerykanie wysłali w rejon Zatoki Perskiej grupę bojową lotniskowca Abraham Lincoln, eskadrę bombowców B-52, a także baterię rakiet Patriot. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Jan Kałucki. Na trzech stadionach trwają mecze w grupie spadkowej piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. To przedostatnia kolejka, więc każdy punkt jest na wagę złota. Piłkarze zdegradowanego już Zagłębia Sosnowiec przegrywają z Koroną Kielce 0-1. Warto podkreślić, że Korona zmarnowała rzut karny. Miedź Legnica remisuje ze Śląskiem Wrocław 0-0, a Wisła Płock wygrywa na wyjeździe z Górnikiem Zabrze 1-0. W tej chwili pod kreską prócz Zagłębia Sosnowiec są zawodnicy Miedzi Legnica. W tej chwili powoli kończą się pierwsze połowy. Natomiast jeśli chodzi o kobiecą piłkę ręczną, to wszystko jest już jasne. Mistrzeniami Polski zostały szczypiornistki MKS-u Perły Lublin. To drugi z rzędu, a 21 w historii tytuł dla ekipy z Lublina. W meczu przedostatniej 31 kolejki MKS pokonał u siebie Start Elbląg 28-23. W lidze mężczyzn półfinały, za nami mecz numer 1 i sensacja. Gwardia Opole wygrała z PGE Vive Kielce 32-31. Mówiliśmy już o tym na naszej antenie, ale warto to powtórzyć, bo to jeden z największych sportowo-dyplomatycznych sukcesów w naszym kraju. Witold Bańka został szefem Światowej Agencji Antydopingowej. Decyzja zapadła na kongresie w Montrealu. Obecny minister sportu i turystyki rozpocznie swoją nową pracę w styczniu przyszłego roku. Bańka podkreślił, że ten sukces to efekt wytężonej pracy. Bardzo się cieszę, to jest też wielki moment, nie tylko dla mnie osobiście, ale dla Polski. To była ciężka, wyczerpująca kampania, także bardzo dziękuję całemu mojemu zespołowi, wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w ten proces, a była to naprawdę ogromna liczba osób, także polskiej dyplomacji, dyplomacji unijnej, przedstawicielom Rady Europy, no ale przede wszystkim silny polski zespół, który stanął na wysokości zadania. To nie jest tylko mój osobisty sukces, ale to jest sukces naprawdę nas wszystkich, sukces Polski. Taka chwila teraz na świętowanie, ale już za moment też trzeba będzie pomyśleć o kolejnych krokach, jak wzmocnić system antydopingowy. Wiele wyzwań przed nami. Teraz hokej na lodzie. Filip Barski został nowym trenerem Podhala Nowy Targ. Kanadyjczyk polskiego pochodzenia zastąpił na tym stanowisku Fina Tomasza Valtonena. I na koniec dwie informacje dla wielbicieli Formuły 1. Kierowca testowy zespołu Williams, Kanadyjczyk Nicolas Latifi, uzyskał najgorszy czas podczas wtorkowych testów w Barcelonie. Wśród 13 zawodników zabrakło Roberta Kubicy i Brytyjczyka George'a Russella, czyli podstawowych kierowców Williamsa. Ale jest też dobra wiadomość. W przyszłym roku po 35 latach przerwy zobaczymy najszybszych kierowców świata na torze w Holandii. Szefowie Formuły 1 potwierdzili, że w kalendarzu zawita słynny obiekt Zandvoort. Ostatni raz wygrywał tam Niki Lauda. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy praktycznie wszędzie chmury, padać nie będzie jedynie na krańcach północno-zachodnich. Na termometrach od minus 2 stopni na północnym zachodzie do 11 na południowym wschodzie. W dzień dużo chmur popada w południowej połowie kraju, na wschodzie miejscami burze, w trakcie których może popadać deszcz lub grad. Na termometrach będzie od 9 stopni na Pomorzu do 20 na wschodzie Podlasia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po 21. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Klub Trójki. Dziś wieczorem punktem wyjścia do rozmowy w Klubie Trójki będzie książka. Książka wydana w Polsce, ale napisana po angielsku, z polskimi wtrętami. Tytuł tej książki to Quarks, Elephants and Pierogi. To ten polski wtręt. Poland in 100 Words. To jest podtytuł, czyli twaróg albo kwarki, słonie i pierogi, i do tego tytułu, jak sądzę, jeszcze w rozmowie wrócimy. A jak opisać Polskę w 100 słowach, za chwilę zapytam moich gości, ale zanim to zrobię, to jeszcze cytat z książki wzięty. Kiedyś wielką aktorkę Sarę Bernard zapytano, jak jej się podoba język polski, bo miała z Polską związki rodzinne. I ona wtedy odpowiedziała, bardzo mi się podoba, brzmi jakby ktoś gryzł szkło. Wszystkie szelesty, świsty i dźgnięcia polszczyzny dzisiaj się pojawią także w piosenkach, a zaczynamy od Anny Żebrowskiej. Nieraz już przebyłam drogę od grudnia do stycznia, a nadziwić się nie mogę, jaka moja noga śliczna. Czasem uczą się polskiego Anglicy i Szwedzi, ale nic nie pojmą z tego, co w tej mowie siedzi. Ucz, ucz, ucz, ucz się polskiego na łatwe i na trudne dni. Cóż, cóż, cóż, cóż w tym jest złego, co złego to nie my, co złego to nie my. Zanim obywatel Chopin zasiadł do pianina, to mu piękniej niż w Europie polskie chrząszcze brzmiały w trzcinach. Chociaż tańczy modne tańce nasza młodzież cała, w średniorolnym gospodarstwie pięcielina pała. Ucz, ucz, ucz, ucz się polskiego na łatwe i na trudne dni. Cóż, cóż, cóż, cóż w tym jest złego, co złego to nie my, co złego to nie my. Spocznie, śpiewam, czy też smutnie, zawsze dla jednego. On nastroił moją lutnię, nie wiem po co i dlaczego. Porzucił mnie w rozmarynie, bo byłam nie taka. Lecz on zawsze będzie przy mnie, bo wziął serce do plecaka. Ucz, ucz, ucz, ucz się polskiego na łatwe i na trudne dni. Cóż, cóż, cóż, cóż w tym jest złego, co złego to nie my, co złego to nie my. Anna Żebrowska w piosence do tekstu Agnieszki Osieckiej. Tak sobie myślę, że dzisiaj wieczorem być może uda nam się jeszcze wrócić do kilku takich piosenek, które przez mistrzów są napisane, przez mistrzów albo mistrzynie zaśpiewane i właśnie nie tylko świsty i szelesty, ale też piękno polszczyzny zawarte między innymi w tych świstach i szelestach mogą pokazać, bo właściwie też polszczyzna będzie naszą bohaterką dzisiaj. Witam w studiu gości. Sylwia Jabłońska. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dzień dobry. Pani Sylwia jest pomysłodawczynią i producentką książki, o której już Państwu mówiłam we wstępie. Jest też Mikołaj Gliński, współautor tej książki. Dobry wieczór. I jak powiem po angielsku, dlatego że książka jest po angielsku, last but not least, Magdalena Burdzyńska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Magdalena jest autorką ilustracji i szaty graficznej tej książki, to od razu powiem pięknej. I pięknych ilustracji. Kiedy zobaczyłam takie zdjęcie kilkunastu egzemplarzy ułożonych koło siebie, to miałam poczucie, że to właściwie można by wieszać jako obraz na ścianie, bo tak ładnie to wygląda i właściwie ta książka powinna stać okładką na półkach do przodu, żebyśmy wszyscy to widzieli. No ale dobrze, zanim zapytam ogólnie o koncepcję tej książki, o to, jak to się stało, że Państwo wpadli na pomysł, żeby taka książka powstała, to chciałabym zacząć od tytułu, bo tytuł, panie Mikołaju, jakby można przetłumaczyć na polski? No, ja go jednak tłumaczę kwarki, słonie i pierogi. Mm-hmm. Chociaż tak rzeczywiście... Bo kwark to raczej w liczbie pojedynczej byłby twaróg, prawda? Tak, no ale oczywiście te wszystkie rzeczy są związane. A w przypadku właśnie kwarków jeden z tekstów dotyczy właśnie związków między polskim, słowiańskim słowem twaróg i w zasadzie anglosaskim słowem quark, czy właśnie kwark, który jest określeniem tej najmniejszej cząstki, nawet mniejszej niż atom, o której mówią w fizyce teoretycznie. Więc a taki związek istnieje, tylko jest może dosyć skomplikowany do wykazania, ale piszemy. Ale o to tym. Się udało przeprowadzić, ten dowód na to, że ten związek istnieje, już mówiąc o sobie takim językiem nauk ścisłych, i rzeczywiście no jest to imponujące też, jak wiele wiedzy także dla osób posługujących się od dziecka językiem polskim w tej książce jest zawarte, ale oczywiście nawet zapytałam Państwa przed chwilą, czy jest szansa, żeby ona została przetłumaczona na polski. Uzyskałam na razie odpowiedź kręcenie głowy, raczej nie, ale to zobaczymy, proszę Państwa, jak to dalej pójdzie. Natomiast zostawmy w takim razie kwarki i Państwo sięgając po tę książkę albo prosząc zagranicznych znajomych, żeby wytłumaczyli, o co chodzi, przejdźmy do słoni, bo jednak słonie to też nie jest taki gatunek zwierząt, który się z Polską jakoś bardzo kojarzy. Ale wielu próbuje. Tak, te słonie chyba właśnie w tytule, to myślę, że trochę to jest takie puszczenie oka do ludzi, którzy znają Polski, bo to się kojarzy, i ta słoń i ta sprawa polska, to wszystko jakoś się łączy. Ale oczywiście my w tej książce też dużo piszemy o takich nieoczywistych etymologiach, a słoń właśnie też ma taką etymologię. To jest słowo, które się pojawia w językach słowiańskich, ale jest takie dosyć izolowane. No i też piszemy, skąd ten słoń się wziął, i może ma coś wspólnego z irańskim określeniem może lwa, czyli aslan, czyli jak ktoś oglądał opowieści z Narni, to tam jest taki lew, który się nazywa aslan, i więc to jest trochę taka historia o tym, jak słowa podróżują w przestrzeni, w czasie, i jak właśnie takie irańskie słowo dalekie na lwa stało się polskim słowem określającym zupełnie inne zwierzę. Jeszcze w tym opisie akurat pod hasłem słoń pojawia się wielbłąd, ale też już nie zdradzajmy wszystkiego, bo myślę, że tutaj absolutnie nie powinniśmy wszystkich tajemnic zdradzać. Pierogi to chyba wszyscy wiedzą, dlaczego się znalazły w tytule, no ale ten podtytuł, który jest chyba najbardziej intrygujący tutaj, ze wszystkich intrygujących rzeczy, które znalazły się w tym tytule, Polska w 100 słowach. To taki pomysł, który może się wydawać karkołomny, może się również wydawać niewykonalny. Przynajmniej taka nasza duma narodowa by wskazywała na to, że jednak 100 słów to trochę mało. No, generalnie... Tak trochę prowokuje pani Sylwia, Sylwia Jabłońska. Tak. Chcieliśmy w ogóle za pomocą 100 słów pokazać, że to się tak się da, że da się opowiedzieć o Polsce za pomocą 100 słów. Nie ukrywam, że liczba 100 związana była z tym, że chcieliśmy w jakiś sposób uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, i z tej okazji też stworzyliśmy książkę, która miała na celu przede wszystkim promować Polskę w sposób nietuzinkowy, w sposób wyjątkowy. Miała po prostu łamać wszelkie stereotypy i pokazać Polskę w dowcipny, w piękny oraz w niepowtarzalny sposób. I w ten sposób właśnie chcieliśmy jakby stworzyć książkę, która opowie o polskich słowach, ale zarazem o polskiej kulturze, o historii. Tak, bo to oczywiście to nie jest słownik. Przepraszam, że pani wchodzę słowo. Tutaj oczywiście mamy układ alfabetyczny. Zaczynamy od takiego dykcja o tej porze, to już jest naprawdę duże wezwanie. Onomatopeja, apsik. Lepiej byłoby, gdybym kichnęła prawdopodobnie, ale jest na początku apsik, końcówka, ostatnie słowo to jest żubr, na pomiędzy 98 jeszcze, i każde z tych słów kryje wiele historii i wiele informacje o Polsce, informacje o polskiej tradycji, informacje o pochodzeniu tych słów, która wiąże się również z polską historią. I to jest, tutaj zwracam się do słuchających nas, słuchaczy programu trzeciego, to jest ogromne bogactwo. I może zacznijmy też, bo cały czas zaczynamy tę naszą rozmowę, od tego, gdzie tak naprawdę ten pomysł powstał, bo jeszcze chyba tego nie powiedzieliśmy. Znaczy, cały pomysł powstał w redakcji Culture. Culture.pl, czyli w portalu Culture.pl. Internetowy magazyn Instytutu Adama Mickiewicza. Dokładnie. I po prostu początkowo powstawał taki projekt tworzony przez Mikołaja Glińskiego oraz przez Matta Davisa, który jest też jednym z autorów książki, Walijczyka, nauczyciela języka angielskiego, który przyjechał z miłości do Polski i tutaj osiadł i pracuje jako korektor tekstów angielskich. No i wraz jeszcze z Leo Beiro stworzyli taki pomysł, który miał obcokrajowców uczyć języka polskiego i początkowo powstawało kilkanaście takich słów. Ja wpadłam na taki pomysł, żeby po prostu te słowa, żeby tych słów powstało więcej, no i żeby po prostu powstała jakaś tam publikacja. Namówiłam do tego chłopaków, Adama Żłowskiego, który jest szefem sekcji angielskiej w tej chwili portalu culture.pl oraz jest jednym z też współautorów książki, oraz także redaktorem całego przedsięwzięcia. Namówiłam ich, oczywiście początkowo nie byli zbytnio zachwyceni. To pani wychwyciła po prostu ten potencjał, że tak, to rzeczywiście potencjał, może być, że może na po prostu coś bardzo interesującego. No i oczywiście też zaproponowałam Magdzie Burdzyńskiej, czy mogłaby po prostu zilustrować parę tekstów jeszcze w portalu internetowym. No jej się to strasznie spodobało. I właściwie daliśmy jej wolną rękę, żeby stworzyła całą książkę i żeby mogła sama też opowiedzieć o tych słowach za pomocą ilustracji, które się tam znajdują. Pani Magdo, trzeba było panią bardzo namawiać do tego? Wtedy nie, dlatego że nie wiedziałam, że będziemy mieć 100 słów. Aż 100 słów. Więc wtedy jeszcze byłam zadowolona i to było takie dość fajne wyzwanie. No a potem jak już się sprawy potoczyły i okazało się, że my będziemy mieć książkę, którą muszę zilustrować, na której muszę zilustrować 100 słów, najpierw bardzo się ucieszyłam, potem byłam przerażona, ale potem znowu jakoś tak udało mi się przegryźć ten temat i... To już powiedziałam na początku oczywiście, że ta szata graficzna, której też pani, za którą pani jest odpowiedzialna, to też przyciąga bardzo spojrzenie i wydaje mi się, że warto to podkreślić jeszcze raz. I też powiedzmy o tym, że to nie tylko ilustracja, ale też plakat znalazł się dołączony do książki. Hasło Miłość z samego środka alfabetu. Tak. Dlaczego akurat to państwo wybrali na ten plakat? Znaczy, długo się zastanawialiśmy, bo oczywiście wybieraliśmy ten plakat dopiero jak wszystkie ilustracje zostały stworzone. No i stwierdziliśmy, że jedną taką ilustracją i hasłem, który wydaje mi się, że jest chyba najważniejszy w życiu w sumie i chcieliśmy po prostu wszystkim jakby dać, przekazać miłość, takie pozytywne uczucie i wydaje mi się, że jakby w tym czasie, że jest to odpowiednie chyba odpowiednie hasło do tego, żeby, nie wiem, dzielić się z tą książką. Tak, to prawda. Ja z przyjemnością sobie ten plakat gdzieś powieszę, ale właściwie każda z tych ilustracji mogłaby się znaleźć na plakacie. Ja sobie właśnie tutaj zwierzałam się państwu przed wejściem na antenę, że mam tutaj strony różne pozaznaczone różnokolorowymi karteczkami. Na zielono zaznaczyłam te ilustracje, które szczególnie mi zapadły w pamięć, bo one też to, nie dość, że hasła są dowcipne i puenty są bardzo satysfakcjonujące, to jeszcze dodatkowy walor dodają czasami te ilustracje są bardziej poważne, a czasami są właśnie dowcipne i akurat teraz natrafiłam na hasło rynek. Oczywiście pierwszy rynek, który nam się tutaj kojarzy, to rynek główny w Krakowie i na ilustracji są gołębie. Więcej nie zdradzamy. Panie Mikołaju, czy pan pamięta, które te wyrazy polskie były pierwsze? Jako pierwsze państwu przyszły do głowy w tej trójce, która zaczynała jeszcze na portalu tylko opisywanie polskich słów? Nie pamiętam, jakie były pierwsze, bo to się też zmieniało i możliwe, że te, które były pierwsze na portalu, nie były pierwsze, bo nie weszły do książki. Więc to... A, czyli jednak było ich więcej niż 100. Myślę, że było ich więcej, a jednocześnie jakby jak tworzyliśmy książkę, to też był taki wybór, który chcieliśmy, żeby on był zamknięty i, no i to jest dosyć przemyślane. Więc chyba takiego, myślę, że były słowa, na pewno było jakieś proszę, obiad, pamiętam, że... Napój, pamiętam. Pan. Tak, tak. Pan jest, ale pan jest w książce. Więc były słowa, które weszły, niektóre chyba nie weszły, bo no jednak jakiś też proces selekcji mieliśmy i już pisaliśmy potem te słowa pod kątem samej książki, a to jest też inne pisanie niż do portalu, bo tutaj te teksty muszą być krótkie, wszystko się musi mieścić na stronie i no i to też był jakiś tam problem. Czyli już we trzech tak naprawdę, jeśli chodzi o tę warstwę przygotowania słów, czyli Mikołaj Gliński obecny w studiu, Matthew Davis i Adam Żuławski, który też czuwał nad całością chyba, tak można to powiedzieć, i tak napisał wstęp, który trochę opisuje właśnie ten styl też pracy i to, jaka idea Państwu przyświeca. A to może jeszcze o tej idei powiedzmy, bo jak powiedziałam, to nie jest słownik i to jest, tutaj z jednej strony to ja tak zacznę, bo mam bardzo emocjonalnie jakoś podeszłam do tej książki. Bardzo dobrze mi się ją czytało, chociaż ją można czytać, przeglądać, można czytać poszczególne hasła, nie trzeba przecież ciągłości zachowywać tutaj, ale z jednej strony pięknie właśnie uwypukla tę swoistość języka polskiego i swoistość naszego systemu fonetycznego także, a z drugiej strony z tych haseł dotyczących czasami bardzo prostych słów, a czasami bardzo skomplikowanych zjawisk, tworzy się jakiś opis czegoś, co byśmy nazwali polskością. Takie mam wrażenie, że taki był chyba cel tutaj. Tak, chyba taki był cel. Jednocześnie chyba nie jest też tak, że uważamy, że polski jest jakiś wyjątkowy, czy jedyny w swoim rodzaju. Pewnie jak każdy język ma swoją specyfikę. Powiedzmy, że znamy polski, znamy się na polskim, więc pisaliśmy o polskim. Ale... Znaczy, ja jeszcze chciałam dodać, że też nam zależało na tym, żeby za pomocą tych słów, bo te słowa, wiadomo, że one, wybieraliśmy ją pod takim kątem jakiegoś takiego ciekawego znaczenia etymologicznego. My też chcieliśmy za pomocą tych słów też pokazać historię Polski, pokazać też wielokulturowość, pokazać też słowa, które są bardzo ważne i które też dla obcokrajowców, bo wiadomo, że Matt Davis oraz Adam Żuławski nie są z Polski, więc... Mimo, że nazwisko Adama Żuławskiego jednak wskazywałoby na to, że tak, to wychowywał się to poza tak, Polską. Adam Żuławski jest synem Marka Żuławskiego, malarza, i urodził się w Anglii, tam dorastał i uczył się w szkole średniej, ale od niedawna pracuje z nami w Culture i uczy się też polskiego i zna bardzo dobrze polski, więc w sumie można powiedzieć, że już mówi tak jak my. Więc chcieliśmy też właśnie za pomocą tego wszystkiego pokazać, że Polskę otwartą, Polskę tolerancyjną, Polskę wielokulturową, że jakby przez kilkaset lat pokazać po prostu, że jesteśmy otwarci, że też oprócz tego mamy wady, mamy mnóstwo zalet, ale też mamy mnóstwo wad, że jesteśmy też krajem o bogatej historii, często bolesnej historii, ale też chcieliśmy to po prostu jakoś pokazać w sposób dowcipny i w sposób bardzo atrakcyjny, bo wiadomo, że zależało nam na sprzedaży książki za granicą i niewątpliwie chcielibyśmy sprzedawać też tą książkę w księgarniach zagranicznych, więc chcielibyśmy ją po prostu też... To jest bardzo dobra wizytówka. To ja mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością pod każdym względem i bardzo mi imponują też te etymologiczne poszukiwania, drążenia. Myślę, że jeszcze będziemy mieli chwilę na to, żeby chociaż parę słów, może nie tak dogłębnie przeanalizować, ale trochę zaznaczyć pochodzenie takich słów, które być może już nawet nam przez myśl nie przejdzie, że one mogą pochodzić z innego języka. No ale to porozmawiamy też o odbiorcach. Ja oczywiście, mając z tyłu głowy też naszych słuchaczy, którzy być może nie zawsze posługują się na tyle językiem angielskim, żeby tę książkę przeczytać. Zapytałam o to polskie tłumaczenie, chociaż rzeczywiście ta książka, jako nasza wizytówka, jest raczej przeznaczona dla obcokrajowców właśnie. Też niekoniecznie tych, którzy mówią po polsku, czy uczą się polskiego, ale być może dzięki temu będą chcieli, że zajrzą do tej książki, będą chcieli sprawdzić, jak to się wymawia. To słowo źdźbło, albo chrząszcz, albo bezwzględny, bo podobno bezwzględny też jest bardzo trudnym słowem do wypowiedzenia dla obcokrajowców. Tego się dowiedziałam z tej książki właśnie. Tak, to jest chyba ten fenomen, bo piszemy w tej książce na przykładzie niektórych słów o takich zjawiskach, powiedzmy, bardziej językowych już i to jest zjawisko, które się w angielsku się nazywa consonant clusters, czyli te zbitki spółgłosek, które w polskim występują. No podobno nie może być więcej niż 5, bo właśnie w słowie bezwzględny jest 5 takich spółgłosek pod rząd. I czasem to w połączeniu z polską ortografią to czasem może wyglądać strasznie, bo jak jest jakieś słowo, które ma jakieś właśnie RZ albo jakieś CH i to wszystko występuje naraz, to wtedy rzeczywiście to wygląda może strasznie nie do wymówienia. Wydaje się, że to jest niewypowiadalne, absolutnie. Tak. Na przykład chrząszcz przecież jest chrząszcz, takim przykładem. Tak. Jest tylko jedna samogłoska w tym słowie. Tak, jest tylko jedna samogłoska. Tak, i to właśnie, więc myślę, że połączenie tej ortografii i właśnie tej fonetyki to właśnie sprawia często takie wrażenie, ale jednocześnie wszyscy wiemy, że to nie jest jakaś, że polski nie jest jakimś niebezpiecznym narzędziem i myślę, że każdy może się nauczyć tego i też chyba jest tak, że to też zależy, bo też chyba myślę, że Anglicy albo Hiszpanie mają też problemy z wymawianiem zupełnie innych fonemów, więc to wszystko zależy. I nie jest tak, że polski jest po prostu jakiś wyjątkowo trudny. Pamiętam taką metaforę, jeśli chodzi o fonetykę, że każdy użytkownik, jeśli chodzi o język ojczysty, ma różne... Każda nacja używająca swojego języka ma różnej wielkości oka w sicie, przez które wpadają dźwięki. Gdzieś tam zostało mi z jakichś moich studiów dawno temu odbytych taka metafora właśnie. No i rzeczywiście... Inne sito mają Anglicy, inne sito mają Hiszpania, inne sito jeszcze mają Japończycy. I teraz patrzę na panią Sylwię, bo chciałabym zapytać o to, no, dokąd ta książka trafi jeszcze? Znaczy, generalnie chcielibyśmy, żeby książka była sprzedawana na całym świecie. I to jest nasze marzenie. W tej chwili jest w języku angielskim. Może kiedyś są takie zakusy, żeby książka została przetłumaczona na język japoński oraz na język hiszpański. No to akurat te grupy, które wymieniliśmy. Tak, dokładnie. No i chcielibyśmy, żeby po prostu każdy, kto interesuje się tą książką, każdy, kto się interesuje Polską, każdy, kto się interesuje nawet językiem, ją kupił i przeczytał. To jeszcze wrócę teraz do Magdaleny Burzyńskiej. Pani Magdo, proszę trochę więcej opowiedzieć o tym procesie. Czy pani dostawała wcześniej te poszczególne hasła, czy tylko słowa i słowo było punktem wyjścia do ilustracji? Czy jakoś można było jeszcze dodatkowo się zainspirować? Proces był różny, bo na początku mieliśmy te pierwsze słowa, które występowały na portalu Culture, więc już wtedy miałam gotowe teksty, na których mogłam pracować, a potem w miarę upływu czasu dalszej pracy, no to w zasadzie trochę synchronizowaliśmy się z chłopakami. Ja rysowałam na gotowych tekstach, które dostawałam na bieżąco, na gorąco, natomiast kolejne co jakiś czas do mnie spływały. Więc to było też od tej strony bardzo ciekawe. Natomiast w ogóle praca nad tą książką, to muszę powiedzieć, że to była niezła przygoda i duże wyzwanie, bo tak jak powiedziałam wcześniej, na początku wydawało mi się, że to będzie taki super projekt ilustracyjny dla mnie też, że to będzie w miarę coś takiego, gdzie będzie też będę mogła prowadzić ilustracyjnie pewną narrację. A tu się okazało, że to jest 100 wyrazów i to będzie naprawdę pokaźna książka, więc od razu musiałam pracować nad konstrukcją layoutu książki, jak to wszystko skondensować, żeby ta ilustracja nie zakłócała tekstu, żeby to było na tyle ciekawe, bo w zasadzie każdy tekst to jest osobna historia, więc do każdego tekstu muszę zbudować kompletnie. Nie ma i ciągłości. Tak. Mhm. Każda ilustracja musi być inna, jest inny temat i teraz jak to ugryźć? Więc w zasadzie podchodziłam do tego z różnych stron. Pozwoliłam sobie na kompletny jakiś taki strumień świadomości, gdzie po prostu tematy mi przychodziły albo gdzieś nad ranem, podczas pracy, bo też pracuję etatowo jako projektant graficzny, więc też wymyślałam w międzyczasie sam czas otoczenie. No w zasadzie wszystko, co każde bodźce, jakie do mnie przychodziły, próbowałam jakby przetwarzać sobie te teksty na język wizualny. Niektóre były potwornie trudne. Na ostatnim chyba słowem, które zilustrowałam, było no. I to było strasznie trudne, ale było świetnym wyzwaniem. To było bardzo dużo zmagań. Ale jak mówię, no to było naprawdę pod tym względem bardzo ciekawe doświadczenie. Dlatego, że po prostu nie zdawałam sobie sprawy, jaki to będzie mieć, no jaka to będzie praca w ogóle. I ta praca z tego, co zdążyłam się dowiedzieć, jeszcze nie jest do końca zakończona, ale o tym myślę jeszcze porozmawiamy, ale skoro pani wspomniała o tym trudnym słowie no, to może powiedzmy trochę o tym, dlaczego właśnie to słowo się znalazło na tej liście 100 słów. Znalazło się chyba dlatego, bo przynajmniej tak jak ono wygląda, jak się widzi, to na pewno dla takiego powiedzmy oka angielskiego, powiedzmy, anglosaskiego oka, może wyglądać jak zupełne przeciwieństwo tego, co to słowo po polsku znaczy. Bo dla włoskiego oka też może być. Oka. Tak, też. Problem. Bo myślę, że tak, dla międzynarodowego oka, może zachodniego bardziej. A po polsku ono znaczy, no, ma pewnie różne znaczenie w zależności od kontekstu, ale chyba no takim podstawowym znaczeniem jest jednak tak, mówimy no, kiedy z czymś się zgadzamy, czy jakiś rodzaj akceptacji, czyli jest to rodzaj słowa tak, synonim dla tak. Więc też jakby to kryterium doboru tych słów no jest, było różne. W przypadku tego słowa właśnie tu chodzi o pewną jakąś taką, jakiś pozorny paradoks. A to w sumie to jest ważne słowo. Ja myślę, że tak często ono może w takim jakimś książkowym użyciu, czy nie wiem, w prasie się tak często nie pojawia, ale myślę, że w życiu codziennym bardzo, bardzo często go używamy. Rzeczywiście jest to bardziej potoczne, ale domyślam się, że szokiem może być Polak, który potakuje niewerbalnie i używa słowa no, i wtedy tak. Hiszpan, Włoch, Francuz, Anglik rozkładają tak. ręce i nie wiedzą, o co chodzi. Można powiedzieć no tak, no nie, no cóż. I to wszystko też ma inne znaczenia, więc no jest to ciekawe na pewno słowo. Kilka tu jest takich słów, które rzeczywiście są wielofunkcyjne, powiedziałabym, mają różne znaczenia. Tu proszę też, bardzo to jest ciekawe hasło w tej książce, w tym leksykonie. Już kilku nazw używam, ale rzeczywiście takie bogactwo jest treści tutaj, że różnych można słów używać. I też bardzo jest ciekawe, kiedy się, będąc Polką, Polakiem, czyta tę książkę, że można rzeczywiście trochę z dystansu spojrzeć na ten język i zobaczyć rzeczy, albo jak się bardzo wsłuchamy, to też usłyszeć rzeczy, które być może no dla nas są oczywiście codzienne i rozumieją się samo przez się, natomiast pokazuje ta książka także nam jako czytelnikom, że no ten język może się wydawać czasami trochę bardziej skomplikowany, że ma takie rzeczy, które, jak każdy język zresztą, ale my ich oczywiście nie widzimy, a miło je jest zobaczyć czasami. No to dobrze, to teraz zróbmy chwilę przerwy. Ja przypomnę, że Sylwia Sylwia Jabłońska, Magdalena Burdzyńska i Mikołaj Gliński są gośćmi dzisiaj Klubu Trójki. Rozmawiamy o książce. To ja powiem tytuł po polsku teraz. Kwarki, słonie i pierogi. Polska w 100 słowach. Książka, która mnie zachwyciła. A teraz będzie piosenka o obcokrajowcu i to będzie tekst Jeremiego Przybory, czyli Zostajemy przy mistrzach. W tym ogrodzie za książęcą zwącił duszę mą dziewczęcą, potem ciało zawiódł śmiało na Frascati. Tam, gdy z radia płynął walczyk, wykorzystał Portugalczyk mnie ze szczętem. Kto? Vincente Osculati. A kiedy wschód zaczął ciut złocić kwiaty, powiedział mnie twardo, że mnie zaplaci. Tak bezlitośnie tym zdaniem mnie zranił, że nagle serce uwięzło mi w krtani. Za oknem wiew pojął z drzew na Frascati. Osculati, Osculati. A kiedy wstałam i wyszłam bez słowa, nie wyszedł za mną, nie dofinansował i nigdy nie ujrzy mnie z nim już spać. I Osculati, Osculati. Portugalczyku, jak nóż bezlitosny, naciąłeś dziewcząt jak róż w kraju sosny, że tylko szept z tobą szedł słów jak liści. Nie uiści, nie uiści. Polak z groszem się nie liczy, jakby nie miał by pożyczył. Dla rodzinki upominki tańsze zabrał, by odłożył to i owo na książeczkę docelowo. Najpierw podjął, potem objął, a nie nabrał. A kiedy wschód zaczął ciut złocić kwiaty, Polak by nie mówił, że nie zaplaci. Ach, Portugalczyk tym zdaniem mnie zranił, że nagle serce uwięzło mi w krtani. Za oknem wiew powiał z drzew na Frascati. Osculati, Osculati. A kiedy wstałam i wyszłam bez słowa, nie wyszedł za mną, nie dofinansował i nigdy nie ujrzy mnie z nim już spati. Osculati, Osculati. Portugalczyku, jak nóż bezlitosny, naciąłeś dziewcząt jak róż w kraju sosny, że tylko szedł z tobą szedł słów jak liści. Nie ujści, nie ujści. To oczywiście Barbara Rylska z Kabaretu Starszych Panów, muzyka Jerzy Wasowski, a słowa Jeremi Przybora, mistrzowie tekstu i mistrzowie polszczyzny dzisiaj, a książka, która dzisiaj u nas w roli głównej, w centrum uwagi, Quarks, Elephants and Pierogi, Poland in 100 Words, 100 Words, a w studiu Sylwia Jabłońska, Magdalena Burdzyńska, Mikołaj Gliński. Proszę Państwa, Pani Magdo, to do Pani teraz pytanie, bo rzeczywiście wspominałam o tej bardzo zachęcającej szacie graficznej, ale może bym zapytała, wychodząc od okładki, o kolorystykę. Skąd ten róż się wziął? Dobrze, to może zanim odpowiem skąd róż, to powiem o kolorach trochę w innym kontekście. W związku z tym, że tak dużo materiału ilustracyjnego znajduje się w książce, w momencie, jak przystąpiłam do pracy, musiałam sobie postawić jakieś granice, bo najpierw tak się rozbuchałam wyobraźnią, pomyślałam sobie, och, to teraz sobie poszaleję przy tych 100 słowach, ale potem pomyślałam sobie, nie, trzeba się zatrzymać, bo no, przy tym materiale no, nie da się tego tak zrobić i będziemy mieć przerost treści nad formą nad treści, nad treścią. W związku z tym ograniczyłam się do trzech kolorów. Kolory, zresztą ja w ogóle jak projektuję książki, zajmuję się głównie projektowaniem książek, to zazwyczaj wyobrażam sobie temat, który poznaję, jak już spotkam się z autorem czy z twórcami, to od razu wyobrażam sobie książkę kolorem. To jest ciekawe, ale jakoś sobie ją od razu wyobrażam, tak, temperaturą właśnie kolorystycznie. I ta książka od razu, myślałam sobie o niej w takich barwach, takich świetlistych, że ona będzie taka przyjemna, atrakcyjna dla oka, przyciągająca wzrok i też I stąd ten róż, który jest zazwyczaj kontrowersyjnym kolorem, bardziej lubiany przez panie niż panów. Ja róż uwielbiam. Stwierdziłam, że ten róż będzie intrygujący. On się świetnie prezentuje. Tak. Mhm. Natomiast do niego sobie dobrałam takie też kolory, które z nim tak nie współgrają w sposób oczywisty. Raczej na zasadzie takich dobieram kolory interesujących, dziwnych zestawień. Więc tutaj mamy te trzy kolory plus taki mocny kolor też czerni, który gdzieś tam jest prowadzony w ilustracji. I też te kolory pozwoliły mi, to ograniczenie tych kolorów pozwoliło mi na budowanie tej ilustracji za każdym razem w inny sposób. Dlatego, że tak jak mówiłam wcześniej, każdy tekst jest o innym, jakby opowiada inną historię. W związku z tym też nie chciałam, żeby nie było jakiejś takiej małej, żeby nie wkradała się nutka nudy podczas przeglądania i czytania książki, że jakby kolejna strona, kiedy się przekłada, kiedy się przegląda książkę, powoduje taką jakąś ciekawość, że chce się zajrzeć dalej, co dalej, co dalej. Żeby ona za każdym razem w jakiś sposób te ilustracje zaskakują. Że one człowiek nie spodziewa się, co może, że jakby konwencja czy stylistyka będzie podobna. I też zauważyłam wśród osób, które tą książkę otrzymały w prezencie, czy zakupiły, czy gdzieś wśród naszych znajomych, że faktycznie jak ktoś dostaje książkę do ręki po raz pierwszy, otwiera ją i w jakiś taki naturalny w ogóle sposób automatyczny przykłada strony i dochodzi do samego końca. Nigdy nie jest tak, że się zatrzymuje. Potwierdzam, tak właśnie jest. Akurat teraz zupełnie przypadkowo otworzyłam na stronie z hasłem imieniny, ze słowem imieniny i oczywiście mamy tutaj tekst także dotyczący specyfiki i to jest coś, co jest typowo polskie, prawda? Te imieniny, a na rysunku pan Janusz przy stole imieninowym, jak się domyślam. I właściwie rzeczywiście i stylistyka, i różnorodność, albo jest też przy haśle miś, słynny miś żołnierz Wojtek. Tak. I nie chcę teraz opisywać, bo to jest karkołomne zadanie, żeby to zrobić w audycji radiowej, a poza tym to też trzeba zobaczyć. Ale akurat teraz z kolei otworzyłam na haśle Włochy, bo to też charakterystyczne dla języka polskiego, że tylko u nas Włochy tak się nazywają, a nie będę opisywać tego, ale właśnie to jest bardzo, bardzo sugestywny rysunek. I też chciałabym, żebyśmy się przy paru hasłach zatrzymali, jeżeli Państwo pozwolą, bo chciałabym, żeby też nasi słuchacze mieli jakiś obraz tego, jak rzeczywiście ta opowieść jest prowadzona, bo tak jak powiedziałam, to nie jest słownik, każde hasło otwiera po prostu, kolejne, każde słowo otwiera jakąś historię. Panie Mikołaju, ja bym na przykład chciała, żeby pan trochę opowiedział o słowie bohater. Tak ważnym. Tak, słowo bohater, to jest jedno z tych słów w tej książce, które właśnie, które pokazują historię języka polskiego, a w zasadzie historię, która wychodzi poza język polski, bo może to nie jest jakby często oczywiste, ale słowa też skądś pochodzą, skądś się biorą. A bohater chyba już właśnie tego nawet nie widać, że to tam oryginalnie to w ogóle jest słowo z języków turkijskich, a do polskiego przeszło przez, prawdopodobnie przez ukraiński, ale jest takie słowo związane z tą kulturą stepu. I Polska przez z kolei swoje wschodnie wypady, czy całą ekspansję na wschód stykała się z językami, jeśli nie turkijskimi, chociaż też, bo tam Hanat Krymski, to z ukraińskim bardzo blisko i to jest właśnie słowo, które przez ukraiński weszło do polskiego, a dzisiaj się wydaje takim oczywistym słowem, jest bohater. Może być nawet bohaterszczyzna. Nie wygląda to na tak odległe słowo. I mamy więcej takich słów. Piszemy o słowie ferajna i o innych pożyczkach, w tym wypadku z jidysz, też języka, z którym z którym Polski się stykał pewnie od, no jeszcze nie tysiące lat, to 800 pewnie, i na który też może nawet bardziej Polski oddziałał na jidysz niż odwrotnie, ale ferajne jest właśnie słowem, które dzisiaj czujemy, że ma zupełne pełnoprawne obywatelstwo, a też się właśnie wywodzi z zupełnie innego języka. I takich przykładów jest więcej. Piszemy o słowie niebo też, które wydaje nam się takie oczywiste, ale ono też wskazuje na też jakieś związki z już bardzo odległe z irańskimi plemionami. Takich historii jest więcej, a niektóre też pokazują, że to szło też w dwie strony. Na przykład mamy hasło o słowie granica i to jest z kolei przykład takiego słowa, które mimo, że no, znaczy granica, ale to pokazuje właśnie, że to słowo jest dzisiaj jako grenze po niemiecku, a jest to słowo oryginalnie słowiańskie, które weszło do języka niemieckiego. Z kolei rynek jest słowem niemieckim, które weszło do polskiego. Na przykładzie kilku słów pokazujemy te języki, które najbardziej na polski oddziałały, no ale też vice versa. Jeszcze mi się tutaj oczywiście cały czas przeglądam, nie mogę się oprzeć i przeglądam tę książkę i kiedy pan mówił, to akurat też otworzyłam na stronie ze słowem pole i tutaj cała również etymologia no, nazwy państwa i tego plemienia Polan, ale też pod P jest posłanka i tutaj z kolei zupełnie inna oczywiście historia, także dotycząca no, tych nazw zawodów w formie żeńskiej. I jeszcze, a nie, to już o tworogu już mówiliśmy, ale też powraca tutaj cały czas ta no, pewna specyficzność fonetyczna języka polskiego, z której ja na przykład jestem dumna i tak jak już powiedziałam jeszcze przed piosenką, dzięki wczytaniu się w tę książkę, być może właśnie dlatego, że ona jest napisana po angielsku, troszeczkę dystansu takiego, którego zwykle nie mamy, złapałam i kilka tych słów, które tu się pojawiają, oczywiście dla nas również czasami trudnych do wypowiedzenia, zwłaszcza kiedy mamy jakieś spowodowane zmęczeniem ubytki dykcji i nie mówię tutaj o onomatopei, źdźbło czy chrząszcz, prawda, czy też te słowa, które obcokrajowcy wymieniają jako te najtrudniejsze, czy takie różnice między cześć i sześć niewyczuwalne, czy Kasia i Kasza, również niełatwo wyczuwalne dla osoby, która dopiero uczy się języka polskiego, to też jak się, może to dla państwa również, żeby trochę tego dystansu złapać, podpowiedź, jak się kilka razy to słowo wypowie, to ono przestaje znaczyć, a zaczynamy je słyszeć. I to jest bardzo ciekawe i jakoś miałam po przeczytaniu taką przyjemność właśnie z tego, że zaczynałam te słowa słyszeć i być może taką trochę wibrację obcą słyszałam w tych słowach. To bardzo przyjemne posłuchać polszczyzny tego gryzienia szkła, jak to powiedziała Sara Bernard. Bo też kilka cytatów dosyć interesujących, tak mówiąc delikatnie, bardzo interesujących, znalazło się w tej książce między innymi z Henry'ego Millera na przykład o polszczyźnie. Książka jest bardzo ciekawa i myślę, że to już państwo z naszej rozmowy wywnioskowali, ale chciałabym też, żebyśmy przez chwilę wrócili do tej macierzy książki, czyli do portalu culture.pl, bo wydaje mi się, że tutaj też warto powiedzieć, ja bardzo często korzystam z portalu i bardzo, bardzo go cenię i to jest niesamowicie wartościowa praca, którą państwo wykonują, ale też te nazwiska, które już wymieniliśmy, też tutaj patrzę na panią Sylwię Jabłońską, to też nie są wszystkie osoby, które z portalu, które były zaangażowane w tworzenie tej książki, prawda? Znaczy generalnie chciałam powiedzieć, że książka Quarks, Elephant and Pierogi jest książką, która trochę też jakby podsumowuje to, co się dzieje na culture.pl, zwłaszcza sekcji angielskiej, bo właściwie tak naprawdę pisząc po angielsku o polskiej kulturze, to chcieliśmy po prostu pisać też, jakby chcieliśmy po prostu, żeby ta książka też pokazywała, że piszemy ją w różnych kontekstach, że piszemy nie tylko i wyłącznie o wysokiej kulturze, ale też piszemy o kuchni, piszemy o historii, w bardzo ciekawy i atrakcyjny sposób. Zależy nam, żeby portal żeby teksty na portalu culture.pl czytane były przez nie tylko i wyłącznie przez ludzi, którzy znają Polskę, mają pochodzenie polskie, ale też przez ludzi, którzy chcą poczytać fajne, interesujące teksty, interesujące analizy o polskiej kulturze. Mamy ponad 6,5 miliona odbiorców, wydaje mi się, w ciągu roku oczywiście. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo fajna liczba. I też właśnie ta książka w sumie też podsumowuje i jest jakby też taką jakby wizytówką portalu culture.pl. Zależało nam na tym, żeby właśnie też za pomocą tej książki promować culture i cały zespół culture i no i polską kulturę oczywiście. To proszę powiedzieć jeszcze, co można znaleźć w takim razie. To trzymajmy się języka angielskiego i trzymajmy się redakcji anglojęzycznej culture.pl. I patrzę tutaj na pana Mikołaja, bo na przykład wiem, że bardzo ciekawe przedsięwzięcie w jego wykonaniu można teraz znaleźć. Oprócz wszystkich artykułów, które autorstwa Mikołaja Glińskiego, które można na portalu znaleźć. Tak, bo portal culture.pl, angielska wersja, z którą współpracuję przede wszystkim, oprócz tego, że znaczy warto myślę wejść, bo co tydzień najczęściej strona się zmienia i jest bardzo dużo nowych materiałów na bieżąco. Tu mówię bardziej o artykułach, takich klasycznych, ale też Culture Institute produkuje też artykuły takie bardziej multimedialne. I w zeszłym roku stworzyliśmy taki artykuł, to się nazywa Where is Poland? I to też było tworzone w ramach programu Niepodległa na stulecie niepodległości. Czyli gdzie jest Polska? Gdzie jest Polska, tak. Ale to znowu jest projekt po angielsku. Jest to taki rodzaj historii Polski pod zaborami ostatnich, powiedzmy, trzech dekad XIX wieku. I to jest taka historia widziana oczami też cudzoziemca, Duńczyka Georga Brandesa. I z jego perspektywy, no to jest postać historyczna, z jego perspektywy właśnie też próbowaliśmy spojrzeć na tą Polskę, czyli może też jest jakiś taki efekt, o którym pani mówiła, że jednak, żeby spojrzeć na te swoje sprawy trochę z innej perspektywy. I myślę, że dla czytelnika, czy dla odbiorcy niepolskojęzycznego jest to często ciekawsze niż te historie, które znamy jakby od swojej strony. Czyli proszę Państwa, no jednocześnie omawiając i rozmawiając o książce, ja bardzo zachęcam też do odwiedzania portalu i proszę polecać swoim niepolskojęzycznym znajomym, bo tam mnóstwo informacji, ale polskojęzyczna redakcja też sobie bardzo dobrze radzi, więc to też zaznaczam. Co jeszcze dalej będzie się działo wokół książki, pani Sylwio? Zaczynamy promować książkę na takiej zasadzie, że robimy wystawę. 15 czerwca będzie wystawa podczas Międzynarodowego Festiwalu Satyricon w Legnicy. A po Legnicy lecimy do Londynu. W Londynie będziemy... Zaczyna się podbój świata. Tak, w Londynie będziemy mieli premierę książki, która premiera będzie polegała na tym, że robimy bardzo dużą wystawę ilustracji z książki oraz też będziemy autorką tej wystawy jest Magdalena oczywiście Burdzyńska i także będziemy robić warsztaty dla dzieci, no i mamy taki mały plan, że chcemy uczyć ludzi polskiego. Przewidziane jest też Tokio i Nowy Jork, więc jakby chcemy po prostu z tą książką jakby promować książkę i ją sprzedawać, ale też jakby promować ilustracje i wszystko, co się z tą książką łączy. Tak, dokładnie. Łącznie z językiem polskim i Polską. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie, bardzo Państwu dziękuję za tę książkę. Wielką przyjemność mi sprawiła i to cały czas podkreślając, mówię o tym, że ona nie tylko jest dla obcokrajowców, ale Polak też może się dokładnie z niej czegoś dowiedzieć. Sylwia Jabłońska, Magdalena Burdzyńska, Mikołaj Gliński. Dziękuję jeszcze raz. Mam dla Państwa oczywiście kilka egzemplarzy. Można znajomym zagranicznym dać, albo